ہرا بھرا رہے گا, ایور گرین رہے گا. کتنی بڑی بات کہہ گیا. اور تم مسلمان ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو دوستوں میں سے غیر مسلم ہوتا ہے تو مذاق کے موڈ میں ہی صحیح, کبھی کبھی اس کے عقیدے کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے, یا اپنے دوست کے کسی موقف سے متفق نہیں ہے تو اس موقف کے اوپر موقع پا کر کے تنقید کرنے سے باز نہیں آتا. کافر دوست کو یہ معلوم ہے, خدا کے منکر اور مذہب بیزار دوست کو یہ علم ہے کہ میرا یہ مسلم دوست قیامت کے حقوق کا قائل ہے, فوراً اس کے اس عقیدے کے اوپر چوٹ کرتا ہے. سن لے, میرا یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا. بادہ یبیدو کے معنی ہلاک ہونا, تباہ ہونا. جیسے کہ عمر ابن کلثوم کے قصیدے کا ایک شعر ہے, کہتا ہے نسمت ظالمین وما ظلمنا ولکن نبید الظالمین. ہم کو ظالم کہا جاتا ہے حالانکہ ہم ظالم نہیں ہیں, لیکن ہم ظالموں کو چھوڑتے بھی نہیں, اسے تباہ و برباد کر دیتے. دیکھیں وہی آبادہ یبیدو کا لفظ استعمال ہوا تباہ کرنے کے لیے. نسمت ظالمین وما ظلمنا ولکن نبید الظالمین, ہم ظالموں کو تباہ کر دیتے, وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ باغ کبھی ہلاک نہیں ہوگا. قیامت ہے, آج کا وعدہ تو اسے کل پہ نہ ٹالو. کل کس نے بھلا دیکھی, کسے کل کی خبر ہے, کچھ قیامت وغیرہ آنے والی نہیں ہے. وما اظن الساعة قائمة, اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ قیامت ویامت آنے والی نہیں ہے, یہ بھی نہیں مانتا ہوں. دیکھیے ایک غلط بات آدمی کو کتنی غلط باتوں کی طرف لے جا رہی ہے. قیامت کا انکار کر رہا ہے, اور چل تیری ہی بات صحیح نکلی, قیامت آ بھی گئی. یہ سب سے خطرناک جملہ ہے. اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو تجھ سے اچھی حالت میں رہوں گا, تو غریب کا غریب ہی رہے گا. بے غریب آدمی, تو ہمیشہ غریب ہی رہے گا. میں جس طرح یہاں امیر ہوں, اگر بفرض محال قیامت قائم ہوئی اور مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, تو اس سے اچھا انجام مجھے ملنے والا ہے, وہاں بھی میں اس سے زیادہ امیر رہوں گا, اور تو بھٹیجر کا بھٹیجر ہی رہے گا. یہ غلط بات سن کر کے مسلم دوست کو برداشت نہیں ہوا. یہاں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دوست اخلاقیات کے باب میں, عقائد کے باب میں, عبادات کے باب میں اگر اپنے مسلم دوست کے اوپر جرح کرے, تنقید کرے, تو مسلم دوست کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کا تشفی وقت جواب دے. اتنا علم ہونا چاہیے ایک مسلم نوجوان کو, ایک مسلم دوست کو. مسلم دوست تڑپ اٹھا, کہنے لگا قال له صاحبه, کہا اس مذہب بیزار دوست سے اس کے مسلم دوست نے, وہو یحاورہ, سے بات کرتا جا رہا تھا, کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. کہنے لگا ارے تو اس ذات کا انکار کرتا ہے, اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تجھے انسانی شکل و صورت دی. بڑی زبردست تنقید ہے کہ اچھا یہ بتا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ باغ تیری محنتوں کا نتیجہ ہے، تیری کاوشوں کا نتیجہ ہے، تیرے علم کا نتیجہ ہے، تیری دوڑ دھوپ کا نتیجہ ہے، تیری حکمت و دانش کا نتیجہ ہے؟ یہ خیال خام اپنے ذہن سے نکال دے۔ اچھا یہ بتا کہ تیری تخلیق مٹی سے کس نے کی، اور پھر یہی مٹی سے اگنے والی چیزیں کھا کھا کر کے تو آدمی کے بدن میں نطفہ بنتا ہے، اور اسی نطفے سے انسان پیدا ہوا، اور پھر آدمی کی شکل جو دی گئی، دینے والا کون؟ اور یہاں سوا کا لفظ تو قابل غور ہے۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ بنانا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو ایون، بالکل برابر کرنا۔ تسویہ مینس ٹو ایون، برابر کرنا، ہر چیز بالکل برابر بنائی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اچھا یہ بتا کہ وہ علم و دانش، وہ حکمت جس علم و دانش اور جس حکمت کی وجہ سے تو نے اس باغ کو بنایا ہے، اس باغ کو ترتیب دیا ہے، وہ حکمت و دانش کس نے عطا کی؟ وہ قوتیں، وہ توانائیاں، وہ سرگرمیاں تیرے اندر آئی کہاں سے؟ اسی خالق کی عطائیں ہیں، اور تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے اپنے بدن کے اندر علم نہیں بھرا ہے، میرے اندر، میرے دماغ کے اندر جو حکمت موجود ہے، جو دانش موجود ہے، ہاتھوں کے اندر جو قوت موجود ہے، جو توانائیاں موجود ہیں بدن میں، جو سرگرمیاں موجود ہیں، وہ سب میں نے خود داخل نہیں کیے، کسی کی عطا ہے یہ۔ پھر جس نے عطا کی ہے اس کا انکار کیسے کرتا ہے تو؟ بھائی تو انکار کر تو کر، ہو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو بت پرستی کا کہیں تذکرہ ہی نہیں آیا، اور یہ کون سا شرک ہے؟ یہ سورہ کریمہ اپنے ہر پہلو سے بہت عجیب و غریب ہے۔ شرک دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک شرک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے سامنے رکوع کرنا، غیر کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، مزاروں پہ سر ٹیک دینا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، مورتی پوجنا، مورتیوں کی عبادت کرنا، ان ساری چیزوں کو ہم عام طور پر شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بت پرستی والی شکل کا یہاں تو تذکرہ ہی نہیں ہے، مورتی پوجا والے، مزار پوجا والے، غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے والے شرک کی کوئی قسم یہاں بیان نہیں کی گئی ہے، تو یہاں کون سا شرک بیان کیا گیا ہے؟ یہ شرک کی ایک ماڈرن قسم ہے، ایک سائنٹیفک قسم ہے۔ اور وہ قسم ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کر دی، بس بقیہ کشمکش حیات میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے قسمت کے خود معمار ہیں، ہم اپنے لک کے خود بلڈر ہیں، ہم اپنی تقدیر کے خود بنانے والے ہیں، ہم اپنی قسمت کے معمار ہیں۔ ہم اگر انجینئر بنتے ہیں تو یہ اپنے حکمت و دانش کی وجہ سے، ہم اگر ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ ہماری محنتوں ہماری کاوشوں کا ثمرہ ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ وہی خطرناک قسم ہے شرک کی جسے یہاں بیان فرمایا گیا ہے. یہ شرک کی ایک سائنٹیفک قسم ہے جو بت پرستی والے شرک سے بالکل الگ ہے اور اس سے زیادہ بدترین ہے. شرک کی ایک سائنٹیفک قسم بیان کی گئی, ماڈرن قسم, اس لیے کہ یہ سورت اپنے ہر پہلو سے بالکل ماڈرن ہے اور جو جو باتیں بیان کی سب ماڈرن ہیں, سب جدید ہیں. قدامت اور جدت کا ایک عجیب و غریب امتزاج ہے, ایک عجیب و غریب مکسچر ہے کہ آپ اس سورہ کریمہ کو پڑھتے چلے جائیں آپ کے اوپر حیرت و استعجابات کے پہاڑ ٹوٹتے جائیں گے. تو یہاں شرک کی وہ ماڈرن قسم کون سی ہے؟ ہم اگر کچھ بنتے ہیں تو اپنی محنت کی وجہ سے بنتے ہیں, اس میں اللہ کی مدد کا کیا دخل؟ ہم اگر انجینئر بن گئے اپنی محنت سے, ہم ڈاکٹر بن گئے اپنی کاوشوں سے, رات دن ہم نے پڑھائی کی اس وجہ سے ہم ڈاکٹر بنے ہم انجینئر بنے, اللہ کی مدد کا یہاں کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہم اپنی تقدیر کے خود معمار ہیں اور ہم اپنے لک کے خود بلڈر ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ شرک کی ایک سائنٹیفک قسم ہے اور شرک کی بدترین قسم ہے. اور اس دوست نے ایک عجیب و غریب نصیحت کی, نصیحت دیکھی, پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تو جس شرک میں مبتلا ہے میں اس شرک میں مبتلا نہیں ہوں اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک کر ہی نہیں سکتا. یہاں ان طلبہ کو متنبہ کیا گیا ہے جو ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں یا ڈاکٹری پڑھنے جا رہے ہیں, ان طلبہ کو متنبہ کیا گیا ہے جو آئی ایس آفیسر کا کورس کرنے جا رہے ہیں, ان طلبہ کو متنبہ کیا گیا ہے جو انجینئرنگ کورس یا اسی طریقے سے دنیا کے کسی علم و فن کے ساتھ منسلک ہے, کہ کبھی تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ تم اپنی تقدیر کے خود معمار ہو, تم اپنی لک کے خود بلڈر ہو. زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر, تمہارے ذہن کے کسی حاشیے کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے. محنت کر لو لیکن بنو گے وہی جو اللہ چاہے گا. قسمت کا بلڈر اور قسمت کا معمار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. آگے فرمایا گیا, ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ارے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کیوں نہیں بولا ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللہ اکبر, یہ دو جملے میں ذرا اس پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. آفاق اور انفس کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے اس دوست نے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت عطا فرمائی تھی, کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ بکواس کرنے کے بجائے یہ کیوں نہیں بولا, قلتا یہ کیوں نہیں بولا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ کا مطلب اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. سارے عالم کو سمیٹ دیا ہے, عالم کا ذرہ ذرہ اس کی مشیت اور اس کے ارادے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ کا مطلب جو چیزیں اس نے چاہی وہی ہوئی, جن چیزوں کو نہیں چاہا وہ عالم وجود میں آئی ہی نہیں. سارا عالم جمع ہو گیا ماشاءاللہ میں. اور لا قوت الا باللہ, تیرے اندر جو حکمت موجود ہے, تیرے اندر جو دانش موجود ہے, تیرے اندر جو علم موجود ہے, تیرے اندر جو قوت موجود ہے, تیرے اندر جو توانائی موجود ہے, تیرے اندر جو ذہن موجود ہے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. لا قوت, کوئی قوت ہے ہی نہیں مگر اللہ کی طرف سے. کیا بات ہے, یعنی ماشاءاللہ میں سارا عالم اور لا قوت الا باللہ میں اس مسلم دوست نے انفس کو لپیٹ کر کے رکھ دیا. ماشاءاللہ میں پورا عالم اور لا قوت الا باللہ میں سارا انفس سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے. نصیحتوں تو ایسی, اس میں اسٹوڈنٹس کو جو دنیا کے کسی علم و فن سے منسلک ہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ تم فضاؤں میں پرواز کرو, بڑے بڑے عہدوں کی کرسیوں پر بیٹھو, لیکن یہ جملہ ہمیشہ یاد رہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر یہ جملہ ذہن نشین رہا تو ہمیشہ کامیاب رہو. کامیابی کی کلید ہے یہ, کی ٹو سکسیس ہے, کامیابی کی کلید ہے. آگے ایک اور چوٹ کر رہا ہے, ان ترانی انا اقل من کا مالا وولدا, اور کیوں نہیں کہا تو نے جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں, تو اگر میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو یہ تو اللہ کی عطا ہے, جسے چاہے غنی کر دے جسے چاہے فقیر کر دے, اس میں میری کیا قطع ہے, اور تو اپنی مالداری کا روپ میرے اوپر کیوں جھاڑ رہا ہے. اور ایک بات سمجھ لے, فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے. ایک نقطہ یہاں ملحوظ رکھا جائے, کافر دوست نے کیا کہا تھا کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں, ایک بات اور بولا تھا کہ میں تجھ سے افراد کے اعتبار سے زیادہ ہوں, مال کے اعتبار سے بھی میں تجھ سے بڑھا ہوا ہوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی بڑھا ہوا ہوں. جواب میں مسلم دوست کو کیا بولنا تھا, ہو سکتا ہے فاسا, ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تجھ سے اچھا باغ دے کر تجھ سے زیادہ مالدار بنا دے, اور یہ بھی کہنا تھا اس کو کہ تجھ سے زیادہ تعداد مجھے عطا کر دے, مال و اولاد دے دے, یہ نہیں بولا. نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ معاشی سہولتیں پیدا کر دے تو پھر آبادی کی کثرت کا رونا کیا معنی رکھتا ہے, یہی رونا رویا جا رہا ہے. یہ سورہ کریمہ اپنے ہر پہلو سے بہت عجیب ہے. فیملی پلاننگ پر اتنا زبردست رد ہے کہ اس سے بہترین رد ہو ہی نہیں سکتا. معاشی سہولتیں اگر اللہ فراہم کر دے تو آبادی کی کثرت کا معاملہ تو خود بخود حل ہو جاتا ہے. آبادی کی کثرت سے آدمی کیوں ڈرتا ہے, معاشی سہولتیں کمیاب ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر معاشی سہولتیں وافر اور کثیر مقدار میں موجود ہو تو پھر آبادی کی کثرت کا رونا کیا معنی رکھتا ہے. اسی وجہ سے اس نے صرف اتنا ہی کہا, فاسا ربی ان یوتینی خیرم من جنتی کا, آبادی کی کثرت کا رونا نہیں رویا. ہو حکومت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم فیملی پلاننگ کے اوپر اپنی انرجی ضائع مت کرو, معاشی سہولتیں پیدا کر کے لوگوں کو خوشحال بنانے کی کوشش کرو. قرآن اللہ اس کا انداز بیان بتا رہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. طرز بیان میں گڑبڑیاں رہتی ہیں آدمی کے, آدمی کوئی بات بولتا ہے طرح طرح کی گڑبڑیاں موجود رہتی ہیں, طرح طرح کے اغلاط موجود رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھ سے زیادہ مالدار مجھے بنا دے, تجھ سے بڑا باغ مجھے عطا کر دے. اور ایک بات یاد رکھ, یہ جو اپنے باغ کے اوپر بڑا فخر و ناز کر رہا ہے, وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, آسمان سے اس کے اوپر حُسْبَان آ جائے, اللہ بھیج دے حُسْبَان اور تیرا باغ چٹیل میدان بن جائے. یہاں نہ تو اللہ نے وبال کا لفظ استعمال فرمایا ہے, جبکہ عربی میں وبال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب کا بھی لفظ استعمال نہیں فرمایا اللہ نے، یہ حسبان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہاں حسبان عذاب کے معنی میں، لیکن حسبان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ باغات، باغات کی رونقیں، اس کی سرسبزی اور شادابی، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور جب وہ دیتا ہے اور شرارت پر اگر حساب لینے پر آ جائے، میں کچھ دے رہا ہوں آپ کو، حساب نہیں لے سکتا؟ اگر حساب لینے پر آ جائے تو جن جن عطیات سے تم کو نوازا گیا ہے ان تمام عطیات سے محروم کر دیا جاؤ گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا لفظ نہ لا کر کے حسبان کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ دیکھو جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیے ہیں۔ صحت عطا ہوئی، اللہ کا عطیہ ہے، دولت عطا ہوئی، اللہ کا عطیہ ہے، مال عطا ہوا، اللہ کا عطیہ ہے، اس پر فخر و ناز مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حسبان آ جائے، عذاب آ جائے حساب لینے کی شکل میں، پھر ان تمام عطیہ سے محروم کر دیے جاؤ۔ اللہ اکبر، عذاب کے لیے لفظ جو چوائس کیا گیا ہے بیچ میں، یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کی جگہ پر اگر کوئی اور لفظ لایا جائے اسی کے مترادف تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا، اور اتنی دلکشی جملے میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ عربی کے ماہرین اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو تیرا یہ باغ چٹیل میدان بن جائے، اور جس پانی کی وجہ سے، جس نظام آب پاشی کی وجہ سے تیرے باغات ہرے بھرے ہیں، پانی بہت نیچے چلا جائے، اور یصبح ماؤها غورا، یا باغ کا پانی بہت نیچے چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو تم 1000 فٹ کی بھی بورنگ کرو تو پانی نہیں لا سکتے، فلن تستطیع له طلبا، تو تم پانی اوپر نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ نظام آب پاشی پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چاہے تو پانی کو اتنا نیچے لے جائے کہ تم پانی کو نکال ہی نہ سکو، تمہاری کھیتیاں برباد ہو جائیں۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ویسے ہی ہوا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغ کے اوپر، پھلوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، اور پورا باغ پھلوں کے ساتھ گھیر لیا گیا، پورا باغ تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، لگا وہ اپنی ہتھیلیاں ملنے، کفے افسوس ملنے، کن باتوں پر؟ دو باتوں پر، ایک تو علامہ انفق فیہا وہی خاویت علی عروشہا، ایک تو باغ کا ستیاناش ہو گیا، اور دوسرے باغ کے اوپر جو لاگت لگی تھی الگ سے وہ بھی تباہ ہو گئی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی باغ باہر سے لاگت کے بغیر اچھا نہیں بنتا، لہذا باغ کو اگر اچھا بنانا ہے اور اچھی فصل لانی ہے تو باہر سے بھی نوٹ خرچ کرنا ضروری ہے۔ نظام آب پاشی کے علاوہ کسی باغ کو بہتر بنانے کے لیے، دھندے کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو کفے افسوس ملنے لگا کس چیز پر؟ ما انفق فیہا، باغ پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر، باہر سے جو پیسہ لگایا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، اور وہی خاویت علی عروشہا، باغ اپنی ٹٹیوں کے بل ڈھہ گیا، پورا باغ تباہ ہو گیا۔ اب اسے ہوش آیا، کہنے لگا، ویقول، کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب دماغ صحیح ہوا، جب تک آدمی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اپنے آپ کو ذل الہی کہلواتا ہے، اور جب ذلے سبحانی کی فوجیں بغاوت کر دیتی ہیں تو سرنگوں میں گھوم گھما کر کے بادشاہ سلامت ذلے سبحانی مر جایا کرتے ہیں. بھاگنے کا مقام نہیں ملتا, چھپنے کی جگہ نہیں ملتی ہے, لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. مہلت عمل جب ختم ہوتی ہے اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس وقت اللہ کی پکڑ سے انسان کو کوئی نہیں بچا سکتا. اس نے ایک بات اور کہی تھی, میرے دوست بہت ہیں, پہنچ بہت ہے میری, اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا, کوئی جماعت نہیں آئی اس کی مدد کرنے کے لیے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنصُرُونَهُ, باغ جب تباہ ہوا تو جس پہنچ کی بات کر رہا تھا کہ میرے پاس افراد بہت زیادہ ہیں, میری پہنچ بہت زیادہ ہے, باغ جب تباہ ہوا تو کوئی جماعت, کوئی آدمی بچانے کے لیے نہیں آیا, مدد کرنے کے لیے آیا. وما کان منتصرا, کوئی مدد کر بھی نہیں سکا, جس نے کرنا چاہا وہ بھی نہیں کر سکا. اب اللہ تبارک و تعالی آخری بات کہتا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد, ہنالک الولایۃ للہ الحق خیر ثوابا وخیر عقبا. یہاں سے معلوم ہوا, ہنالک, یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی قدرت صرف خدائے برحق کے لیے, للہ الحق خدائے برحق کے لیے ہے. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا, اور وہ بہترین ثواب دینے والا ہے اور اچھے انجام سے دوچار کرنے والا ہے. اچھا بدلہ اسی کے پاس ہے, اچھے انجام سے دوچار ہونے کے لیے آدمی کو وہی توفیق دیتا ہے. ایک واقعہ بیان کیا گیا, آگے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, وہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے, بڑی پیاری مثال ہے, اور باس بادل موت پر اتنی بدیہی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی. میں توجہ چاہوں گا اس مثال کے اوپر, غور کریں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اتنی جاندار مثال ہے, قربان جائیے اس مثال کے, جس سے پتہ چلتا ہے کہنے والا کتنا عظیم الشان ہے, کہنے والا کتنا باعظمت ہے. آپ مثال بیان کر دیجئے دنیاوی زندگی کی, دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے؟ اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. بارش آسمان سے نازل ہوئی, زمین کی سبزیاں لہلا اٹھی ان کے ساتھ پانی ملنے کی وجہ سے, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا, ہو گئی کٹی ہوئی, کہ اب انہیں ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مثال ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئی, اس کو واضح طور سے سمجھیے کہ آدمی اپنی زندگی کو, انسان اپنی زندگی کو شکم مادر سے شکم قبر تک کے درمیانی وقفہ ہی تک محدود کیوں رکھتا ہے؟ نہیں سمجھے, ایک دفعہ پھر سے جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں. آدمی, انسان اپنی زندگی کو شکم مادر, ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک کے درمیانی وقفے ہی تک کیوں محدود رکھتا ہے؟ بالفاظ دیگر, انسان کیوں زندگی اسی وقفے کو سمجھتا ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے قبر میں جانے تک کے درمیان ہے؟ کیا روز کا مشاہدہ اس کا یہ نہیں ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ سوکھا ہوا تھا, گیہوں کا ایک دانہ سوکھا ہوا تھا, اسے زمین میں ڈال دیا گیا. غور کیجئے، سوکھا دانہ زمین میں ڈال دیا گیا. زمین میں ڈالنے کے بعد وہ سوکھا دانہ اب نکل کر کے لہلہانے لگا ہے. اب اس کے بعد پھر سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. اب پھر اس کو زمین میں ڈال سکتے کہ نہیں ڈال سکتے؟ غور کیجئے، مثال بہت ہی دقیق ہے، بڑی گہری مثال ہے، لیکن یہ بالکل بدیہی اور مشاہداتی ہے کہ ایک گیہوں کا خشک دانہ خشک ہے، اسے زمین میں ڈال دیا گیا. زمین میں ڈالنے کے بعد وہ زمین سے پھر نکل آیا، لہلہانے لگا، اور پھر اس کے بعد خشک ہو گیا. تو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد باہر نکلا، باہر نکلے کے بعد نکلنے کے بعد پھر خشک ہوا، اس کو دوبارہ ڈال سکتے نہیں زمین میں. ایسے انسان ماں کے پیٹ میں جب گیا، اس کے بعد باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد جوان ہوا، مرنے کے بعد پھر زمین میں ڈالے جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اگ سکتا؟ تو مشاہدہ ہے، اس مشاہدے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ تو آئے دن کا مشاہدہ ہے. باس بعد الموت کی ایک بدیہی اور مشاہداتی دلیل دی گئی ہے. دانا خشک تھا، زمین میں گیا، تر و تازہ ہو کر کے نکلا، پھر خشک ہو گیا، پھر اسے زمین میں ڈال دیجئے، پھر نکل آئے گا. تو آپ مثال بیان کر دیجئے ان سے دنیاوی زندگی کی، کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو آسمان سے ہم نے نازل کیا، اور زمین سے پانی ملا تو زمین کی سبزیاں باہر آ گئیں، پھول گئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فاصبح ہشیمن، سوکھ کر کے چورا چورا ہو گئی، تزروح ریا، انہیں ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ٹکڑا بیان کرنے کے بعد اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے غنی بنایا ہے، ایک آدمی کو ہم نے فقیر بنایا ہے، ایک دانہ مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، ایسے ہی ایک انسان اگر مختلف حالتوں میں تبدیل ہو تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ جیسے ایک دانہ کئی حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تمہیں فقر سے غنا کی طرف لوٹا دے تو اس میں فخر کی بات کیا ہے؟ اللہ غنی سے مالدار کرتا ہے، غنی سے فقیر کرتا ہے، فقیر سے غنی کرتا ہے. آگے فرمایا گیا، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. آدمی انہیں کے اوپر فخر کرتا ہے، مال کے اوپر اور بیٹوں کے اوپر، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ لہلہاتی ہوئی کھیتی، اس کے بعد آدمی مر جاتا ہے، باقی کیا رہتا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی انسان کی نیکیاں ہیں، سب فنا ہو جاتا ہے، نیکیاں باقی رہتی ہیں. یہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور آرزو کے اعتبار سے. اگر آدمی نیکی کرتا ہے تو آرزو کر سکتا ہے اچھائی کی، اچھے انجام کی، نیکیاں کرتا ہے تو اپنے رب کے پاس خیر کی امید کر سکتا ہے. اب چونکہ باس بادل موت کی ایک دلیل دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے برسبیل تذکرہ قیامت کا ایک منظر پیش کر دیا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ